ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाखी वृत्तार्थोपनिषद द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के नवम कंडिका तक कुछ विचार हो गया। इस पंचम ब्राह्मण का नाम है मधु ब्राह्मण। मधु का अर्थ कार्य, मधु शब्द का अर्थ कार्य होता है। जैसे अनेक मधुमक्षिकाएं जो होती है मिलकर के कार्य तैयार करके मधु बनाती है, बाद में वो दूसरे के लिए उपकार हो मधु को खा भी लेते हैं बाद में, ऐसी स्थिति है। परस्पर उपकारी उपकार भाव के जगत है ये संपूर्ण जगत। यहाँ 14 पर्याय में बताना है, अभी हम नवम पर्याय तक पहुंचे हुए हैं। संपूर्ण जगत परस्पर उपकारी उपकार भाव है और इस जगत का भी जो मूल कारण होगा मनुष्य, इसमें सूक्ष्म शरीर अंश है और स्थूल शरीर अंश है, विराट और हिरण्यगर्भ, उसके साथ इनका परस्पर कार्य का भाव दिखाएंगे। और विराट और हिरण्यगर्भ भी जिस आत्मा में कल्पित है ये दिखाकर एक ही आत्मा में जाकर के बैठा, एकात्म निरूपण करने के लिए ही ये प्रकरण है। ये जो मधु ब्राह्मण इसके लिए होता है। यहां यम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु लेकर के, ये पृथ्वी सभी भूतों को पूर्व में भूत, ये प्राणियों ने भूत वाले प्राणी है, इन प्राणियों के जो कर्म था पूर्व में जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सृष्टि हुई और आज उत्पन्न होने पर भूतों का उपकार कर रही, प्राणियों को रहने का आश्रय दे रही है, केवल मनुष्य मात्र नहीं 84 लाख योनियां जो बोलते हैं सबको रहने के आश्रय दे रही है। पहले प्राणियों के कर्मों के कारण पृथ्वी बनी और आज पृथ्वी उनको उपकार कर रही है, परस्पर ऐसी स्थिति है। तो ऐसे करके जल के लिए कहा, जल भी सभी प्राणियों के पूर्व कर्म का फलस्वरूप जल उत्पन्न हुआ है, तो ये जल प्राणियों का मधु हो गया, कार्य हो गया और जल आज इनको उपकार दे रहा है, कर रहा है, तृषा आदि बुझा करके प्यास आदि बुझा के उपकार करता है। दोनों में कार्य का भाव, दोनों कार्य को चीन आ जाते हैं और कार्य जो होता है वाचा रमन विकारो नाम रहम इत्यादि लग जाता है। कार्य शब्द शब्द प्रयोग होता है, वस्तु नहीं होता कार्य, जिसको हम पट कहते हैं। इसमें जब तंतु दृष्टि में जाने पर पट खो जाता है, पट एक नाम मात्र है। जब धागा दृष्टि में व्यक्ति पहुंचेगा, सूत में पहुंचेगा, पट खो जाता है, पट नहीं होता। धागा भी अंशु में, ऐसे तंतु भी अंशु में समाप्त हो जाता है। ऐसे करते करते मूल कारण में सब समाप्त हो जाता है, एक ही मात्र परमात्मा एक शेष रहता है, उसमें कल्पित है सारा संसार, ये बताने के सभी। तो दूसरे जल का पर्याय दिया, तीसरा अग्नि का माने तेज का पर्याय दिया कि अग्नि भी माने तेज भी सब भूतों का प्रयास से बना हुआ है, पूर्व कर्म कृत से बना है और आज ये तेज प्रकाश आदि दे करके सबको ये गर्माइश उष्णता दे करके सब भूतों का उपकार कर रहा है। इसी प्रकार आगे वायु का नंबर आया, पंचभूतों का नंबर वायु का नंबर आया, चतुर्थ में वायु है। ये वायु भी प्राणियों के कर्म से ही तैयार हुआ है और ये वायु आज सबके उपकार कर रहा है। इस प्रकार आदित्य की चर्चा आ गई, ये जो आदित्य है ये भी प्राणियों के कर्म के फल स्वरूप तैयार हुआ है और तैयार होने पर आज प्रकाश दे रहा है सबको, एक दूसरे में कार्य का भाव। उसके बाद आया दिशा, ये दिशाएं हैं ये प्राणियों के कर्म के फल स्वरूप उत्पन्न हुई है, सारे प्राणियों के समष्टि कर्मों का फल है यह दिशाएं। सबके उपयोग आज सबके लिए उपयोगी है दिशाएं, प्राणी मात्र के लिए स्थिति। उसके बाद चंद्रमा का नंबर आया, ये चंद्रमा भी सब प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप है, तैयार हुआ है, चंद्रमा बन गया। बनने के बाद आज रात्रि में प्रकाश देकर के शीतलता देकर के दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए प्राणियों को रात्रि में शीतलता दे करके अमृत वर्षा करके उपकार करता है। परस्पर उपकार उपकार भाव है चंद्रमा में और प्राणी में, केवल मनुष्य मात्र पूरे प्राणियों और कर्म का फल से रखा है। आज वो सबको उपकार करता है, केवल मनुष्य बने प्राणी मात्र को उपकार करता है। इस प्रकार विद्युत ये जो बिजली चमकती है ना, ये जो चमकने वाली बिजली होती है वो भी सब प्राणियों के कर्म के फल स्वरूप है और आज प्राणियों के लिए उपकार करती है। इस प्रकार तनयित्व का नंबर आया, जो मेघ की गर्जना होती है तभी बारिश वृष्टि होगी, मेघ को भी पैदा किया है प्राणियों ने अपने कर्म के फल स्वरूप और आज सबके लिए वृष्टि का काम मेघ करता है। पर उपकारी उपकार भाव कहा था और उसके आगे आया था आकाश, अब नंबर आ रहा है, पंचभूतों में एक भूत छुटा हुआ था अब आकाश का नंबर आ रहा है। अयम आकाश सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् आकाशे तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं हृदि हृदि काकाश तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम्, अयम् आकाश सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम् अस्मिन् आकाशे तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं हृदि आकाश तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। अयम् आकाश, ये सामने जो आकाश है, ये आकाश जो खोखलापना है अवकाश प्रदान करने वाले को आकाश कहते हैं। ये जो आकाश है सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप यह उत्पन्न हुआ है आकाश। प्राणी ने इसको अपने कर्म से बनाया है तो प्राणियों का कार्य है आकाश, सब प्राणियों का कार्य है। तो आकाश के बिना कोई इनका कुछ कार्य होता नहीं है, प्राण इसे तैयार किया प्राणियों। आज आकाश उत्पन्न होने के बाद सबके उपकार आकाश कर रहा है, कि चलना फिरना आदि आकाश में होता ठोस होता कहां चलते फिरते सारे प्राण। लोहे के तरफ ठोस होता तो कहां किसको चलना फिरना आदि होता, किस भी प्राणी को एक इंच भी इधर उधर कर नहीं सकता, एक छूट भी नहीं कर सकता। आकाश आज उपकार कर रहा है, इसलिए प्राणी भी आकाश के कार्य में आते हैं, सभी प्राणी आकाश के द्वारा उपकृत हो रहे हैं। आज पहले आकाश को उपकृत किया, बनाया तैयार किया कर्मों के कारण, कर्मों से पूर्व कर्म से, और आज आकाश इनको उपकार करता है, प्राणी उपकृत है आकाश से। अयम आकाश सर्वेषां भूतानां मधु, मधु वाले कार्य है, सभी प्राणियों के कर्म से उत्पन्न हुआ है। और अस्य आकाश से सर्वाणि भूतानि मधु, ये जो आकाश है ना इसका भी सभी भूत मधु है, सभी प्राणी मात्र मधु है, भूतानि माने प्राणी, सब प्राणी मधु है। जितने भी है गमन आदि क्रिया आकाश के बिना कुछ होना नहीं है, उठना बैठना भी नहीं होगा आकाश के बिना, ऐसी स्थिति है। मधु का अर्थ कार्य। और यस्यायम अस्मिन् आकाशे तेजोमय अमृत पुरुष, ये जो आकाश में जो सूक्ष्म शरीर भाग है ना प्राणी होगा, जो श्रोत्र इंद्रियादि और बाघ इंद्रियादि जो सूक्ष्म शरीर भाग है वही ये तेजोमय अमृत पुरुष सूक्ष्म शरीर है वहां। और यह स्वयं अध्यात्मम, जो अध्यात्म में है तेजोमय अमृत पुरुष है, मतलब शरीर के भीतर है, हृदय आकाश का कहा, हृदय में जो आकाश है, अयमेव स, यह तो वही है, कौन इदम सर्वम यदम आत्मा, ये जो कहा था मैत्रेयी ब्राह्मण के षष्ठ खंडिका में कहा था वो यही है, ये आत्मा ही है सब कुछ। आत्मा में कल्पना है, न प्राणी है न आकाश है, कल्पना है। ये तैयारी सुबह मतलब पूर्व कर्म कौन सा कर्म तैयार हो जाती है, पहले प्राणियों ने आकाश बनाने के लिए कर्म किया था पूर्व जन्म में, इसको आकाश जिससे बनेगा वही कर्म है। आकाश जिस कर्म से आकाश उत्पत्ति हुआ ऐसा कर्म किया था प्राणियों ने, जिसके कारण आकाश उत्पन्न हुआ। यहाँ ऐसा दिखा करके अंतिम पर्याय में आत्मा में जाएंगे। आकाश बनाया प्राणियों ने और आकाश प्राणियों को आश्रय देता है, ये दिखाना है परस्पर उपकार उपकार भाव दिखाना है। तेजो भाग अयमेव साका, यह तो वही है इदम सर्वम यद आत्मा, जो चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा था ये सब कुछ आत्मा ही तो है, जो कहा वही है, न प्राणी है न आकाश है, अरे वास्तव में आत्मा ही है, ये बोल रहा है। कौन है वो? कहा योयम आत्मा, तो सपद से क्या लेना, ये जो आत्मा है यही है। ये जो चार पर्याय जो बताया, आकाश सभी प्राणियों का कार्य है और सभी प्राणी आकाश के कार्य है, और आकाश जो तेजोमय अमृत पुरुष है, और अध्यात्म में जो तेजोमय अमृत पुरुष है, यह तो वही यही है, वही आत्मा ही है। कौन है आत्मा? अयदेव योयम आत्मा, सकाश है योयम आत्मा। इदम अमृतम, अमृतत्व के साधन यही है आत्मा को जानना, इस प्रकार आत्मा को जानना यही अमृतत्व का साधन है, अमरत्व का साधन यही है आत्मज्ञान। इदम ब्रह्म, आत्मा अलग होगा ब्रह्म अलग हो ऐसी दृष्टि हो नहीं, यही है ब्रह्म, जिसको आत्मा कहा था वही ब्रह्म है। इदम सर्वम, ये आत्मा ही सर्वरूप भास रहा है, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं, आत्मा तो कल्पित है। जैसे जल में कल्पित होता है बर्फ, कल्पना है, मिट्टी में कल्पना है घट की कल्पना, घट नाम की वस्तु नहीं होता, तंतु में कल्पित है पट, इस प्रकार ये सब कुछ कल्पना है, आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त एकदम सर्वम, ये जो ब्रह्म है यही सब कुछ है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं तनयित उत्तम न्यायम आकाशे अतिदिशति, कहा तनयित जो वेग में जो युक्ति बताई थी वही यहां भी अतिदेश कहते हैं आकाश में भी, जैसा वेग के बारे में बताए वैसे आकाश में भी समझना, ये अतिदेश करके छोड़ देते हैं। कहा तथा आकाश बोल दिया, जैसे तनयित के बारे में आया ना उसी प्रकार आकाश समझना। अध्यात्म हृदय आकाश है, आकाश का युक्त तो बाह्य विभाग किया था तेजोमय अमृत पुरुष आकाश में कहा था, और अध्यात्म भी क्या लेना, हृदय आकाश, हृदय आकाश को लेना, किसको लेना, हृदय आकाश मैंने दो नंबर टिप्पणी है ना, अध्यात्म पुरुष विशेषण हृदय आकाश है, आकाश के अध्यात्म पुरुष का विशेषण है हृदय आकाश है, हृदय में जो आकाश हृदय शब्द के सप्तमी हृदय किसी का है, पदंडो मास हृदय निशम दोषण एकम छगम सत्य प्रवृत्ति सूत्र से हृदय के स्थान पर हृदय आदेश होता है, सस आदि विभक्ति में यह सप्तमी है, हृदय शब्द के स्थान पर हृदय आदेश हो रखा हुआ। आगे कहते हैं अब यहां तक की चर्चा होने पर जो दस पर्याय में चर्चा हो गई, अब आगे धर्म के बारे में आना है। यह सबका कारण क्या है, जो धर्म है पृथ्वी से लेकर के आकाश तक का कारण क्या है, धर्म के कारण होता है, और धर्म को बताना है, इसलिए पूरा थोड़ा अवतरण देते हैं धर्म के विषय। पर्यायांतरम वृत्तम अनुद्य उत्थापयती, जो आगे एकादश पर्याय आरंभ होना है, अन्यो पर्याय पर्यायांतरम, अन्य पर्याय को पर्यायांतर कहते हैं, जैसे अन्यो देश देशांतर, इसी प्रकार अन्य पर्याय को पर्यायांतर कहा जाता है। उसको वृत्तम अनुद्य पूर्व की बात का अनुपा माने अनुवाद करके आगे अन्य आगे के पर्याय के बारे में उत्थान करते हैं, पहले पूर्व की बातें करते हैं, पूर्व में क्या हुआ अब तक ये कहना चाहते हैं। भाष्य में कहा इसको आकाशांता पृथिव्यादयो भूतगणा देवता गणाश्च कार्यकर्ण संघातात्मान उपकुर्वन्तो मधु भवन्ति इति भवन्ति प्रति शरीरणम इति उक्तम, अब तक यही कहा गया आकाशांतर पृथ्व्यादय आकाश है, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है, वायु आदित्य उसका दिशा दिशाएं हैं और चंद्रमा विद्युत और तमे पर्जन तनयु आकाश दस पर्याय में कहा था। आकाश आंध पृथ्व्यादयो आग पृथ्वी से लेकर के आकाश तक की चर्चा हो गई है। पृथ्व्यादयो आकाश आंध ऐसा करना पृथ्व्यादि जो आकाश तक भूतगणा देवतागणा से दो प्रकार के समुदाय की चर्चा हो गई। एक तो भूतों की चर्चा हो गई और एक देवताओं की जो अध्यात्म आदि देवताओं की अधिदेव और अध्यात्म देवता की चर्चा भूतगणा देवतागणाश्च कार्यकरण संघाता मान एक आकाश ये शरीर और सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का संघात रूप है। ये कार्यकरण संघात आत्मा और एक एक अंश मिलाएंगे पृथ्वी आदि का तो सूक्ष्म शरीर बन जाता है एक एक अंश से। तो कार्य रूप तो पृथ्वी आदि हो जाएंगे कारण रूप हो जाएंगे जो एक एक अंश कर इंद्रिया आदि ठीक है देवतागण उसी का नाम है देवता से लिया है देवतागण। हाँ और वही सूक्ष्म शरीर में एक एक अधिष्ठात्री देवता है उसको लेकर के कहा उपकुर्वंतो प्रति शरीरम उपकुर्वंतो मधु भवंती ये सबके सब मधु हो जाते हैं प्रत्येक शरीरियों को मान जीवात्मा को जो शरीर ही होता है जीवात्मा इसको उपकार करते हुए मधु हो जाते हैं सारे के सारे पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब मधु हो जाते कार्य हो जाते हैं क्यों जीवात्मा के उपकार करने वाले हैं इसको सब चाहिए पृथ्वी चाहिए जल चाहिए तेज चाहिए वायु आकाश सब चाहिए दिशाएं चाहिए नक्षत्र चाहिए विद्युत चाहिए जल चाहिए पर्जन्य चाहिए इत्यादि ठीक है। आकाशांता पृथ्व्यादय हो पृथ्वी से लेकर के जो आकाश तक दस पर्याय में कहे गए हैं यह सब भूतगणा देवतागण या दो समुदाय एक भूतों का समुदाय और एक देवताओं का समुदाय तत्पत इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं का समुदाय कार्यकरण संघात उन्हीं को भूतगण और देवतागण का ही पर्याय बात होता है कार्यकारण कार्यकरण संघात आप माना करते हैं माने कार्यकरण का जो पुंज है यहाँ शरीर इंद्रियों का जो सूक्ष्म से छोटे शरीर का पुंज है वह उपकुर्वन शरीर प्रति शरीर उपकुर्वन तो ऐसा हमें करना प्रत्येक शरीर को शरीर वाली को शरीर ही बोलते हैं जीवात्मा को उपकार करते हुए प्रत्येक जीवात्मा के मनुष्य मात्र नहीं पूरे प्राणियों के जीवात्मा जो सिद्ध हैं उनके उपकार करते हुए मधु भवंती उत्तम ये मधु हो जाते हैं सबके सब पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो बताया गया कार्य हो जाते हैं जीवात्मा से क्यों उपकार करते हैं सब इनमें से कोई भी न होने पर काम नहीं चलेगा सब चाहिए ये कहा इति उत्तम कहा एन थे प्रयुक्त या आकाशादी जिसके द्वारा प्रेरित होते हैं जीवात्मा के उपकार करने के लिए प्रेरित आकाश रहे हो पृथ्व्यादि आकाश रहे ते माने कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जितने भी हैं एन माने धर्म जिस धर्म के द्वारा प्रेरित होकर के किसे प्रेरित होंगे धर्म से पूर्व में धर्म के कारण से जीवात्मा के उपकार के लिए प्रेरित होते हैं ये जड़ पदार्थ एन ते प्रयुक्त एन माने धर्मेण ते माने आकाश पृथ्वी आदि आकाशांत प्रयुक्ता माने प्रेरिता शरीर भी संबद्धमाना शरीरियों के साथ माने जीवों के साथ प्राणियों के साथ संबद्धमान है संबद्धमान ये जो भूतगण और देवतागण पृथ्वी माने क्या है शरीर के साथ संबंध होता हुआ संबंध प्राप्त करते हुए माने जिस धर्म के द्वारा ये जो पृथ्वी आदि और मैंने कार्यक्रम संघात बन करके पूरे के पूरे जिस जीवात्माओं के संबद्ध होते हैं जिस धर्म से प्रेरित होकर उसके द्वारा मधुत्वेन उपकरवंती कार्य रूप से उपकार करते हैं जीवात्मा के मधु रूप से उपकार करते हैं कहा तद वक्तव्य उसी को आप कहना चाहिए उसके क्या तद माने धर्म उस धर्म को कहना चाहिए आप जिस धर्म से प्रेरित होकर के पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जो दो प्रकार के समुदाय बताया था थूल सूक्ष्म भाग बताया कार्यक्रम संघात रूप बताया था वो सब जीवात्मा से संबंधित हो जिसके द्वारा जिसके माने प्रेरित होकर के जीवात्मा में संबंध होकर के इसको माने उपकार करते हैं वो उसको बताना चाहिए धर्म से प्रेरित होकर है जीवात्मा का धर्म था वो धर्म से प्रेरित हुए प्रेरित होकर के जीवात्मा को उपकार करते हैं जो कहा तत् धर्म भक्त उसको कहना चाहिए तो धर्म के विषय बोलना चाहिए आरभ्य थे इसलिए इदम आरभ थे या आगे का आगे वाली कंडिका अब इसलिए आरंभ करना है आरंभ किया जाता है। टिप्पणियां हैं तीन से लेकर के सात तक है देवतागणाश्च कहा था ना तीन नंबर में पृथ्वी लिंग लिंग शरीर लिंग रूपा कहते हैं, पृथ्वी और लिंग शरीर और लिंग रूपा, यह पृथ्वी बाह्य पृथ्वी आदि हैं भूत, और दूसरा लिंग शरीर मान सूक्ष्म शरीर और लिंग रूपा, बाहर में लिंग कहा मैंने यहां देवता रूप कहा था देवता, यही है। चार में कहा कार्य भूत गणा कर्ण देवता गणा है, यहां कार्य कर्ण संघातात्मनों में कार्य आया और कर्ण आया, कार्य से क्या लेना भूत गण को कार्य लेना, पृथ्वी आदि जो भूत गण है उसको कार्य लेना, और कर्ण जो होते हैं उनको देवता गण में लेना है, इंद्रियों को देवता गण में लिया गया है। भूतगणा देवतागणाश्च कार्यकाल संघातवात्म भाषण में कहा यहां भूतगण से लेना है शरीर, यही है भूतगणा, और कर्ण से लेना है देवता गण, गण माने समुदाय होता है। पांच में कहा इति उक्तम करके छोड़ दिया, मदुत्तेन उपकरवंती इति उक्तम, कार्य उपकरवंतो मधु भवंती इति प्रति शरीरम इति उक्तम, प्रत्येक शरीर के मधु हो जाते हैं भूतगण देवता गण, एक कारण ये जो कहा उक्तम में कहते हैं, तथा जब आरती के भारतीय में बोलते हैं कैसे ऐसा कहा गया था, ये कहते हैं पृथिव्यादीन भूतानि तदंशाश्च समीरिता हिरण्य गर्भ लिंगांश तथा पूर्वोक्त मूर्तयः इति, ऐसा कहा भारती में पृथिव्यादीन भूतानि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक के जो भूत बताए गए सभी भूत कोटि में थे, सब भूतानि पृथ्वीदिन भूतानि तदंशाश्च, और भूतों के जो अंश हैं शरीर एक एक शरीर प्राणी के प्राणियों के शरीर मान समष्टि भूत बाहर है एक एक शरीर उसके अंश भूतों के अंश हैं ये भी तदंशाश्च, उसके जो भूतों का अंश है समीरिता सम्यक प्रकार से कथन हो गया, भूत और भूतों का जो अंश है सम्यक प्रकार से कथित हो गया। ये कहा हिरण्यगर्भ लिंगाक्षा तथा पूर्वोक्त उसी प्रकार जैसे भूत और भूतों का कथन माने अंशों का कथन हो गया, उस पर हिरण्यगर्भ के जो अंश थे क्या थे सूक्ष्म शरीर, ये तो विराट के अंश थे भूत वो हो गया, अब हिरण्यगर्भ के अंश हैं ये कहते हैं, ये कहा हिरण्यगर्भ लिंगांश, लिंगांश जो है ना हिरण्यगर्भ के हैं, ये वो समष्टि में है व्यष्टि में एक सारे प्राणी मात्र में है सूक्ष्म शरीर, यही है हिरण्य गर्भ लिंगांश तथा पूर्वोक्त मूर्तया, पूर्वोक्त का स्वरूप है ये सूक्ष्म शरीर का स्वरूप, स्थूल शरीर का स्वरूप सूक्ष्म शरीर हो जाता है, स्थूल का स्वरूप सूक्ष्म होता है स्वरूप भूता, ये कहा इसकी टीका है भारतीय की, भूतानी पंचोक्तानी भूत पांच बता दिए पृथ्वी चलते वायु आकाश हो गए हैं, यही है तेसाम अंशाश, और भूतों का अंश क्या है करे शरीरादय, प्रत्येक प्राणियों के शरीर आदि है अंश है ये सूत्रांशाश, और सूत्रांश भी है इसमें भूत शरीर आधार, भूत शरीर जिनका आधार है किसका सूत्रांश का, सूत्र के अंश का सूक्ष्म शरीर है उसका शरीर उसके किस उसका आधार क्या है भूत शरीर, थूल शरीर आधार है उसका, वो आधे आता है सूक्ष्म शरीर, ये भूत शरीर आधार है कि बहुग्री समास करना चाहते हैं दिखाना चाहते, भूत शरीर आधार में क्या लेना भूतानी चा शरीरानी चा, भूतानी शरीरानी चा दो चीजें भूत और शरीर दो बताया, आधार ये शाम जिनके आधार है ये माने बाह्य भूत भी आधार है क्योंकि अधिदैव रूप में जो सूक्ष्म शरीर का आधार क्या है बाह्य भूत है और अध्यात्म में शरीर है, ऐसा लेना भूत और शरीर आधार में ऐसा बहुगुरी समाज का कहते हैं भूतानी शरीरानी आधार, दो आधार है एक तो बाह्य भूत आधार है तेजोमय अमृत पुरुष आदि कहा सूक्ष्म शरीर का है और एक उसके अंश जो है भूतों का अंश शरीर इसमें यह आधार वाला है सूक्ष्म शरीर माने सूक्ष्म शरीर भी समष्टि व्यष्टि भी है, यही है भूतानी शरीराना च आधार येषाम जिनका ऐसा है जिनका आधार है जिन लिंगांश का ऐसे भूतांश का और लिंगांश का आधार है कहा आधार लिंगांश का है लिंग शरीर का है आधार ते तथा ते भूत शरीर आधार ऐसा हो जाएगा तेजोमयादि विशेषण का, उनको तेजोमय अमृतमय पुरुष करके विशेषण दिया है, सूक्ष्म शरीर का विशेषण प्रत्येक पर्याय में तेजोमय अमृतमय पुरुष करके कहा ये विशेषण वाले हैं। वो कर्णात्मान ये कर्ण रूप है, ये लिंगांश लिंग शरीर के जो है ना वो ऐसे है, लिंग शरीर भूता कहते हैं, कर्णात्मान का अर्थ कर दिया लिंग शरीर भूता, लिंग स्वरूप है, लिंग शरीर स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर स्वरूप है। भूत शरीर और आधे रूप, भूत और शरीर में आधे रूप में है, किस रूप में है, आधार है भूत और शरीर, बाह्य भूत माने अद्वैत का आधार है और अध्यात्म का आधार इस शरीर है। तो भूत शरीर और आधे रूप, भूत और शरीर दोनों में आधे रूप है, वो आधार है भूत और शरीर, और ये है आधे रूप है सूक्ष्म शरीर आधे इतिहास। तथा सूत्र अंश, उस प्रकार सूत्र के अंश है, कौन है सूक्ष्म शरीर जो है विराट के अंश में, सूत्र के अंश है, हिरण्यगर्भ के अंश में है, ये समष्टि सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो, ये अंश है यहाँ दृष्टि वाले हैं। सूत्रांश तथा सूत्रांश भूत शरीर आधार, वो भूत शरीर आधार वाले जो सूत्रांश है, बाह्य भूत जिनका आधार है और शरीर जिसका आधार है, तथा भूतानाम शरीरानाम जो पूर्वोक्तानाम मूर्त है, उस प्रकार पूर्वोक्त जो भूत और शरीर थे उन्हीं का क्या मूर्त है माने स्वरूप भूत, ये फूल भूत और शरीर का ये स्वरूप भूत है, कौन सूक्ष्म लिंग शरीर, सूक्ष्म में कल्पित है विराट कल्पित हो जाता है। आगे छेद मरोगा एरह ते प्रयुक्त कहा है कि आकाश आदि जो है ना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जिसके द्वारा प्रेरित होकर के जीवात्मा को उपकार कर रहे हैं, सारे जीवात्मा को उपकार करते हैं। एर क्या है वो, एर माने धर्म, एर जिस धर्म के द्वारा प्रेरित होकर आज जीवात्मा को उपकार कर रहे हैं, सभी जितने पूर्वोक्त जो दस पर्याय में कहे गए जो जितने भी थे सभी उपकार कर रहे हैं आज जीवात्माओं का, तो जिस धर्म के द्वारा प्रेरित होकर के ये उपकार करते हैं उस धर्म के विषय में कहना चाहिए, तद वक्त तब्दम करके भाष्य में कहा था, जिसके द्वारा ये मधु होकर के कार्य होकर के उपकार करते हैं उसके विषय में कहना चाहिए, धर्म के विषय में ये कहा। अच्छा तद माने धर्म स्वरूपम, जिस धर्म से ये प्रेरित होकर के जीवात्मा को उपकार करते हैं वो धर्म स्वरूप का कथन करना चाहिए, इसलिए आगे एकादश कंडी का आरंभ करते हैं, यही है। टीका में थोड़ी सी देखना, प्रति शरीरम शरीर शरीर शरीरी शरीरम शरीरम प्रति प्रति शरीरम अव्यभाव समास करना, प्रत्येक शरीरी शरीर माने जीवात्मा प्रत्येक का उपकार करें, एक एक का नहीं, जो 84 लाख योनि कहते हैं वो तो 84 तो एक प्रकार है, उसमें एक एक योनि में असंख्य प्राणी है, प्रत्येक योनियों असंख्य प्राणी सबका उपकार ही करते हैं, कौन ये आकाश आदि पंचभूत और ये अध्यात्म आदि भेद का आगा सूक्ष्म शरीर थूल शरीर सबका उपकार करते हैं, सबका अपने ढंग का सूक्ष्म शरीर है अपने ढंग का थूल शरीर सबका है, तो सभी मिलकर के जीवात्मा का प्रत्येक जीवात्मा को उपकार करते हैं कार्य हो करके, जिसका कार्य हो करके उपकार करते हैं उसका कारण जो हो उसको बताना चाहिए, किसका कार्य होते हैं धर्म का कार्य ही है, पहले जीवात्माओं का धर्म था जिसके कारण से पृथ्वी भूत बने, आज प्रत्येक जीवात्मा को उपकार कर रहे हैं, तो समझना प्रति शरीरम माने यहां अव्ययभाव समास है, शरीरम शरीरम प्रति प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर माने शरीर ही होता है जीवात्मा, शरीर वाले को शरीर ही बोलते हैं, अतः इन क्षण है ना इन प्रति इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे दंड वाले को दंडी दंडीरम होता है द्वितीय एक होते हैं शरीरम हो जाता है द्वितीय एक होते हैं, प्रत्येक शरीरी को जीवात्मा को उपकार करते हैं सर्वेशा शरीरणाम, एक नहीं प्रति शरीरम का यही अर्थ करते हैं टीका का, प्रत्येक शरीरियों को माने जीवात्माओं को प्रत्येकम इति आवध, एक एक करके सबके लिए उपकार करते हैं, जो पृथ्वी आदि भूत जितने भी है ना एक व्यक्ति का माने सबके लिए उपकार करने वाले हैं, ऐसी स्थिति है किस जिसके द्वारा प्रेरित होकर के उपकार करते हैं उसको कहना चाहिए, किसके द्वारा प्रेरित होकर धर्म के द्वारा, उस धर्म के स्वरूप का कथन कर, धर्म क्या चीज है, जिस धर्म से ये भूत आदि के प्रेरित होकर के जीवात्मा का प्रत्येक जीवात्मा के उपकार करते हैं उस धर्म के बारे में कहना चाहिए, इसलिए प्रसंग आरंभ होता है। आगे कंडिका है पहले, अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं धर्मः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् अयम् धर्मः सर्वेषाम् भूतानाम् मधु अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यस्यायमध्यात्मम् धर्मः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् अयम् धर्मः। धर्म यद्यपि अप्रत्यक्ष है किंतु उसके कार्य के साथ अवेद करके उसका कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है, पृथ्वी आदि कार्य जो है प्रत्यक्ष है, कार्य का अवेद करके यहाँ इदम शब्द का प्रयोग कर दिया, अयम करके बोल रहे हैं। इदम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक होता है, यहाँ अयम धर्म प्रत्यक्ष का वाचक कर रहे हैं, किंतु यद्यपि धर्म अदृष्ट होता है प्रत्यक्ष में तो परोक्ष होता है, किंतु कार्य के साथ अवेद करके, धर्म का कार्य तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, इस कार्य का अवेद होता है, इसको लेकर के प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया, अयम शब्द का प्रयोग किया। इदम अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, ये धर्म है ना, सभी प्राणियों का कार्य है, सभी प्राणियों ने धर्म को पैदा किया था, ऐसा कर्म किया था जिसके कारण धर्म पैदा हुआ, धर्म पैदा होने के बाद में आकाश आदि हुए स्थिति, सीधा आकाश आदि पैदा नहीं हुए प्राणी से, पहले ऐसा कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आकाश आदि भूत पैदा हुए, धर्म पैदा हुआ धर्म से आकाश आदि, सर्वेषां भूतानां मधु का ये सभी प्राणियों के कार्य है धर्म, क्यों आज सभी प्राणियों का उपकार कर रहा है धर्म, ये स्थिति है। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु अष्ट धर्म से सर्वाणि भूत, और इस धर्म का सभी प्राणी कार्य है, क्यों वर्तमान में धर्म उपकार कर रहा है, आकाश आदि भूत तैयार करके धर्म सबका उपकार करता है, पहले धर्म का उपकार किया, धर्म को पैदा किया प्राणियों ने, और आज धर्म उनको उपकार करता है, परस्पर उपकारी उपकार भाव की जगत है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, सब कुछ न कुछ हमारे लिए उपकार करने के लिए सारे पदार्थ, यहां तक सांप बिच्छू आदि भी उपकार के लिए है, तो विषैला जो जहर होता है ना वायु उसको पीते हैं वो, नहीं तो सारे प्राणी मर जाते यदि बिच्छू सांप आदि न होते, जिसको हम ऐसे दुष्ट प्राणी मानते हैं वो भी हमारे बचाने का काम कर रहे हैं आप, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है सृष्टि में, प्राणियों की रक्षा के लिए है सारे के सारे, हाँ उपयोग के उपयोग करने वाले की दुर्लभता है, कहाँ उपयोग करता है उसका ये बात अलग है, स्थिति है ऐसा, आंख की दवाई को मुख में डाले, मुख की दवाई आंख में डाले नहीं हो, जहां उपयोगकर्ता की जरूरत होती है। कहा अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, अयम इदम शब्द से बोल रही है, धर्म सब प्राणियों का कार्य है, सभी प्राणियों के कर्मों के फलस्वरूप धर्म तैयार हुआ, धर्म तैयार होने पर आकाश आदि बन गए और प्राणियों को उपकार कर रहा धर्म आज स्थिति है। अष्ट धर्म से सर्वाणी भूतानि मधु का, सभी भूत माने प्राणी जितने भी प्राणी हैं ये धर्म का कार्य है। यस अयम अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृत पुरुष, कहा इस धर्म में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और यस अयम अध्यात्म धर्म जो अध्यात्म में है, अध्यात्म में जो धर्म पुरुष है ये दृष्टि में है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है ये भी ऐसा ही है, अयमेव सः ये तो वही आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आत्मा में कल्पित है सब, अभी टिप्पणी में आएगी बात बताएंगे, धर्म आया और धर्मे आया, धर्म तीन शब्द आए हैं, पहले अयम धर्म और यश आयु अश्विन धर्मे और यश आयु अध्यात्म धर्म, धर्म के तीन भेद किया है। टिप्पणीकार खुला कर देंगे चिंता मत कर। तेज मार्ग में अयवे वसा कहा, यह वही है कौन इदम सर्वम यदम आत्मा कहा था मैत्री ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में जो कहा था, यह सब आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं। जैसे ये तंतु ही है, तंतु से अतिरिक्त नहीं। इसी प्रकार ये जो अभी बताया हुआ आत्मा ही है। ठीक है, कौन है कहा, इदम अमृतम अयम आत्मा, इदम यही है अमृतत्व का साधन, यही समझना, ये सब कुछ आत्मा ही है करके जानना, यही है ज्ञान, आत्मज्ञान यही है। माने ये सब कुछ कल्पना है, ये वस्तु नहीं है, केवल आत्मा है, यही ज्ञान अमृतत्व के साधन यही है। श्री मोक्ष चाहते हैं माने मर्त्य से अमृत होना चाहते हैं तो यही साधन है, सब कुछ आत्मरूप को आत्मरूप समझना, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, कल्पना है ये समझो। इदम अमृतम माने यही है, अमृतत्व का साधन यही है। इदम ब्रह्म और आत्मा भिन्न, ब्रह्म भिन्न होगा कहते नहीं, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम ये सब जो जगत दिखता है ना कल्पना काल में, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। जैसे मिट्टी का अनेक पात्र दिखाई पड़ते हैं, वो मिट्टी से अतिरिक्त नहीं, ये सब मिट्टी ही है बोला जाता है विचार दृष्टि में जाने पर, ज्ञान दृष्टि में जाने पर। अज्ञान दृष्टि में पात्र अलग है, मिट्टी अलग है, पात्र का व्यवहार होता है अज्ञान काल में, किंतु विचारक व्यक्ति उसको वृत्ति का समझता है, पात्र नहीं समझता। ऐसे ही सारा जो भी है वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। इस बात में एकात्म का प्रतिपादन के लिए ही एक मधु ब्राह्मण है, पूर्व दो अध्याय में जो कुछ कहा गया था सबके सबको एक आत्मा में जोड़ना है, एकमात्र आत्मभाव में बैठना है, इसके लिए टिप्पणी अयम धर्म के ऊपर है ना टिप्पणी। अयम धर्म थी अस्मिन पर्याय बहवो धर्म परतंत्र, इस पर्याय एकादश पर्याय में तीन बार धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, अयम धर्म और यश्च अस्मिन धर्मे और यश्च अयम अध्यात्म धर्म, तीन बार धर्म शब्द का प्रयोग है, बहवा बोल दिया, बहुवचन का प्रयोग है। अस्मिन पर्याय बहवो धर्म शब्दा वर्तन्ते, बहुत सारे धर्म शब्द यहां है इस पर्याय तत्र, अब ये बहुतों में से यश्च अस्मिन धर्मे इत्यत्र, जहां यश्च अस्मिन धर्मे आया सप्तमंत आया इत्यत्र, साधारण पृथ्वी आदि कार्य धर्म अभिधीयते, तो पृथ्वी आदि को बनाने वाला साधारण धर्म का कथन किया यश्च धर्मे में, सप्तमी धर्म क्या है, सप्तमंत धर्म पद क्या है ना, जो पृथ्वी आदि जगत को बनाने वाला धर्म, साधारण धर्म है वो, पृथ्वी आदि जगत को बनाने वाला, भूता आदि को बनाया, सूर्य चंद्र आदि को बनाया, जिस धर्म ने उसको लेना, यश्च अस्मिन धर्मे के अर्थ में ही लेना। और यश्च अयम अध्यात्म धर्म कहा है, यहां यश्च अयम अध्यात्म धर्म बोला हुआ है, वो क्या लेना, आत्मनो देहारंभक प्रति आत्म असाधारण धर्म उच्यते कहते हैं, प्रत्येक आत्मा असाधारण धर्म लिया जाता है। इस शरीर का आरंभ धर्म को धर्म शब्द से बोला, किसको बोला, धर्म शब्द से कहा था, धर्मे में जो सप्तमंत्र से कहा था, पृथ्वी आदि को बनाने वाला धर्म, और ये जो शरीर बनाने वाला जो धर्म होगा, पृथ्वी के अंश लेकर के शरीर बनाया हुआ है, तो इसको बनाने वाले को धर्म शब्द से प्रयोग किया, धर्म से एकदम धर्म, ये धर्म लेना ये कहा, उसको कहा असाधारण धर्म को ही धर्म शब्द से कहा है, कहा उच्चते कहा। और अयम धर्म जो शुरू में अयम धर्म आया, अयम धर्म इत्यत्र तो तद उभयात्मकम अपूर्वम उच्यते, वो दोनों के दोनों को क्या जो अपूर्व होगा, अपूर्व अवस्था में अभी तक कार्य अवस्था में आ गए, कार्य अवस्था से पहले वाला जो अपूर्व अवस्था होता है, तो उसको कहा धर्म शब्द से कहा, अपूर्व अवस्था को कहा, वहां दोनों ही स्वरूप है, माने सप्तमंत्र शरीर आदि आरंभक भी है और पृथ्वी आदि आरंभक दोनों ही स्वरूप है, अपूर्व अवस्था में है, अभी तो कार्य रूप में आ गए, अयम धर्म में उस अपूर्व अवस्था वाले धर्म को लेना। और अश्विन धर्म में जो धर्मे धर्म शब्द आया उसे पृथ्वी आदि पैदा करने वाले धर्म को लेना, वो विशेष हो रहा हूं, और साधारण धर्म है वो, और शरीर आदि आरंभ धर्म को धर्म शब्द से बोला है। हाँ और क्या तैयार करने वाला माने ये भी है भूत, वो भी भूत है किंतु उसमें से इसमें विशेष है। हाँ ये चलने फिरने वाला होता है वो नहीं होता है, तो वो भी भूत ये भी भूत किंतु उस भूत में इस भूत में अंतर है, इसलिए इसको धर्म शब्द से ये टिप्पणीकार कह रहे हैं। ये कहा टिप्पणी में बताया अस्मिन पर्याय माने एकादश जो पर्याय है ना, ये इस पर्याय में बहवो धर्म शब्द आवर्तन्ते, तीन है धर्म शब्द यहाँ, अयम धर्म अस्पृष्ट धर्मे यस अयम अध्यात्म धर्म, तीन बार धर्म शब्द का प्रयोग आया तत्र उत्तीन में से यस अयम अस्मिन धर्मे इत्यत्र साधारण प्रतिज्ञाधिकारी धर्मो अभिधेयते, यस अयम धर्मे जो सप्तमंत है वहां क्या लेना धर्म शब्द से क्या लेना साधारण जो पृथ्वी आदि को बनाने वाला पृथ्वी आदि कर्तुम शीलम पृथ्वी आदि कार्य हो जाता है, ऋणी प्रत्यय लगा है सुप्या जातो ऋणी ताछिल सुगंध है पृथ्वी आदि सुगंध उपग्रह करके क्रीधातु से एक ऋणी करके कार्य बना दिया, पृथ्वी आदि को बनाने वाला धर्म लिया जाता है साधारण धर्म अस्मिन धर्मे के अर्थ इसमें ये ले जाता है। यश अध्यात्म धर्म बोला है जहां ये कंडिका में उससे क्या लेना इत्यत्र इसमें आत्मनो देहादि आरंभक प्रत्यात्मा प्रत्यात्मा असाधारण धर्म उच्चते कहते हैं कि आत्मा का शरीर के जो देहादि का आरंभक धर्म है शरीर आदि को बनाने वाला धर्म है और प्रत्येक शरीर में असाधारण धर्म लिया जाता है, प्रत्येक शरीर बनाने वाला भिन्न भिन्न धर्म है, कोई सुखी कोई दुखी ऐसी स्थिति है एक जैसा धर्म नहीं है विशेष धर्म है, प्रत्येक शरीर बनाने वाला धर्म कुछ भिन्न भिन्न प्रकार का है इसलिए विशेष लिया जाता है धर्म शब्द, शरीर बनाने वाला धर्म ना एक समान नहीं है क्यों उसमें भेद है, शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर है भेद, पृथ्वी आदि भूत में भेद नहीं है किंतु शरीर में भेद है उसको लेकर अयम धर्म इत्यत्र शुरू में आया अयम धर्म कंडिका में उसके क्या लेना तो कहा तो तद उभयात्मकम जो दोनों का लेना पृथ्वी आदि बनाने वाला भी शरीर लेने वाला इसके बीजावस्था है क्या है अपूर्वम उच्च थी जिसको अपूर्व कहा जाता है अभी कार्य अवस्था में नहीं आया वो धर्म अपूर्व अवस्था में है सुप्त अवस्था में है विवेक ऐसा जानना चाहिए तीन धर्म शब्द का अर्थ ऐसा जानना चाहिए कहा किम तद उभयात्मकम अपूर्वम ये प्रश्न होगा जो दोनों रूप वाला अपूर्व क्या अयम धर्म वाला जो अपूर्व क्या है ये शंका करके समाहितम वार्तिक है वार्तिक में इसका अपूर्व का भी समाधान दिया है वार्तिक में अपूर्व धर्म क्या होता है उसका समाधान वार्तिक में कहा प्राजापत्यम अपूर्वम यत सर्वभूत प्रयोजकम अध्यात्मम पिंडकृत स्वयं धर्मादि धर्माभिरोधित ऐसा कहा प्राजापत्यम प्रजापति संबंधी धर्म को प्राजापत्य कहा जाता है दित्य दित्यादित्य पत्युत पत्युत पदार्थ यहाँ प्रत्यय लगा है प्रजापति संबंधी जो धर्म है ना उसको अपूर्व शब्द से कहा जाता है, प्राणी शरीर पैदा हुआ नहीं अभी प्रजापति में निहित है धर्म उसको यहाँ अपूर्व शब्द से कहा जाता है कहा प्राजापत्यम प्रजापति संबंधी को प्रायापत्य कहा गया वो अपूर्व है वो यह सर्वभूत प्रयोजकम जो अपूर्व सभी भूतों का प्रयोजक है सभी भूत उसी से बनना है शरीर आदि भी बनना है और इधर पृथ्वी आदि भी बनना है अभी प्रजापति के में आश्रित है वो उसी को अपूर्व शब्द से लेना अध्यात्म पिंडकृत अच्छा अध्यात्म जो पिंड करने वाला शरीर बनाने वाला जो है स्वयं धर्माभिरोधित हाँ ये कहा ये जो उसी को धर्म शब्द से अविधा उदित कथन किया गया धर्म कहने पर शरीर आदि बनाने वाला आएगा क्या आएगा अध्यात्म पिंड कृत जो अध्यात्म शरीर है अध्यात्म शरीर बनाने वाला जो होगा स्वयं धर्माभिरा उदित धर्म शब्द के द्वारा कहे जाने वाला वही है पहले प्रजापति अवस्था में बैठा है तो अपूर्व शब्द से कहा जाता है शरीर बनाता है धर्म शब्द से कहा जाता है माने अभी कार्य अवस्था में स्पष्ट आ गया वो ठीक है तस्य माने धर्मस्य यहाँ कहते हैं तस्य माने धर्मस्य साधारण कारण दर्शे, उस धर्म का साधारण कारण क्या है, कहा यत करके लिए अब यहाँ यत सर्वभूत प्रयोजकम, जो सर्वभूत प्रयोजक है ना सभी भूतों का प्रेरित करने वाला उसको साधारण धर्म से कहा, धर्म को कहा। अच्छा तस्य असाधारण रूप महा, उसका धर्म का असाधारण रूप क्या है, अध्यात्मम पिंडकृत यच्च स्वयं धर्माध्यावित, इसी को धर्म शब्द से कहा जाता है, माने प्रजापति अवस्था बैठा है तो अपूर्व शब्द कहा जाता है, शरीर आदि बनाने लगता है धर्म शब्द कहा जाता है, ये भेद कर दिया। प्राथमिक धर्म शब्दार्थम निगमित, पहला जो धर्म शब्द आया ना अयम धर्म प्रथमे भव प्राथमिकम, पहले होने वाले को प्राथमिक बोलते हैं, सबसे प्रथम होने वाला को प्राथमिक कहते हैं, तो पहला वाला जो होगा ना कौन है वो अयम धर्म, जो मंत्र में जो अयम धर्म शब्द आएगा उसके कहते हैं सोयम करके यहां वार्तिकार बोलते हैं, कहा सोयम धर्माभिरोधित, उसी को यहां धर्म शब्द से कहा जाता है। अच्छा आगे भाष्य में अच्छा ठीक है, धर्म धर्म से शास्त्र के गम्मत्व, धर्म जो होता है ना प्रत्यक्ष नहीं होता, शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, शास्त्र के गम्य धर्म क्या चीज, धर्म का स्वरूप शास्त्र बताता है, धर्म से शास्त्र के गम्यत्व ना शास्त्र के द्वारा, एकमात्र शास्त्र का ही विषय होता है धर्म, हमारे अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता धर्म, शास्त्र ने जिसको कहा वो धर्म है, जिसको अधर्म बोल दिया धर्म है, शास्त्र का विषय है, किसी अटकलबाजी का विषय तो है ही नहीं धर्म, शास्त्र धर्म से शास्त्र के गम्यत्व है ना परोक्षत्वार, जो शास्त्र के द्वारा जाना जाता है परोक्ष होता है, क्या होता है तो धर्म परोक्ष होगा, फिर अयम शब्द कैसे बोल दिया, इदम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक होता है अपरोक्ष का वाचक होता है, श्रुति में अयम धर्म करके इदम शब्द का प्रयोग कैसे किया, एक शंका है, धर्म जो होता है शास्त्र के गम्य है, जैसे स्वर्गो अस्थि कौन बोलता है उसी से जाना जाता है, किसी ने देखा है शास्त्र से मान के चलते हैं, स्वर्ग आदि के विषय जो शास्त्र के गम्य है वो परोक्ष होता है, स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक इसी प्रकार धर्म भी शास्त्र के गम्य, मात्र एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है उसका धर्म के विषय में, तो जो शास्त्र के गम्य होता है परोक्ष होता है, तो परोक्ष है तो फिर अयम शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, स बोलना चाहिए था स धर्म बोलना चाहिए, परोक्ष का वाचक तत्शब्द होता है, तो यह प्रत्यक्ष वाचक शब्द कैसे आया, शंका है, अयम शब्द इदम शब्द से बना है अयम, तो प्रत्यक्ष का वाचक कैसे किया, यही शंका है, धर्म से शास्त्र के गम्यत्व ना, धर्म तो शास्त्र मात्र एक प्रमाण वाला है, परोक्षत्वाद धर्म परोक्ष होता है, क्यों शास्त्र से जो जाना जाता है परोक्ष होता है, अयम इति निर्देश अनर्हत्व आशंका, अयम शब्द यहां उपदेश करना योग्य नहीं है, ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं भाष्य में, भाष्यकार उत्तर देते हैं, श्रुति में जो अयम कहा ना प्रत्यक्ष रूप में कहा उसका तात्पर्य बताते हैं, अयम धर्मो अयम इति अप्रत्यक्षोपि, अयम धर्म ये प्रतीक ले लिया मंत्र का, माने अयम इति अप्रत्यक्षोपि, अयम शब्द यहां अप्रत्यक्षोपि धर्म मान प्रत्यक्ष नहीं होता धर्म का, शास्त्र के गम्य है अप्रत्यक्षोपि धर्म, जो धर्म प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी अयम शब्द का प्रयोग हुआ, किसे कार्य न तत्प्रयुक्त न, धर्म के द्वारा प्रेरित जो कार्य होता है ना ये पृथ्वी आदि भूत और शरीर आदि ये तो प्रत्यक्ष है ना, तत्प्रयुक्त धर्म के द्वारा प्रयुक्त जो कार्य है कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष प्रदिष्यते, कार्य कारण का अभेद मान करके प्रत्यक्ष रूप से उपदेश गौण प्रयोग हो जाता है अयम धर्म से, कार्यकारण को अवैध मान, कार्य तो प्रत्यक्ष है धर्म का कार्य, तो कार्यकारण अवैध होता है अवैध मान करके इदम शब्द का प्रयोग कर दिया श्रुति ने, भाष्यकार ये बोलते हैं अयम धर्मो, ये तो प्रतीक है मंत्र का, आगे बोलते हैं अयम इति, जो अयम शब्द आया ना यही तो प्रत्यक्ष कैसे किया कहा था यही है, अयम इति अप्रत्यक्षो भी धर्म, धर्म यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता शास्त्र में वस्तु है वो कार्य तत्प्रयुक्त कार्य, वो धर्म के द्वारा प्रेरित होने वाला जो कार्य है पृथ्वी आदि कार्य शरीर आदि कार्य है प्रत्यक्षेण, ये तो प्रत्यक्ष होता है ना, इसलिए धर्म का भी प्रत्यक्ष रूप से कथन कर दिया कार्य कारण का अभेद मान करके। श्रुति ने कहा देवदृश्य से अयम धर्म है कि प्रत्यक्ष बन, यदि प्रत्यक्ष नहीं होता फिर प्रत्यक्ष जैसा करके इदम शब्द के प्रयोग श्रुति ने कर दिया। भाष्यकार धर्मस्थ व्याख्या था, धर्म क्या है उसकी व्याख्या हो चुकी है कहते हैं प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुष ब्राह्मण था उसके चतुर्दश कांडिका में धर्म के बारे में व्याख्या कर दी। क्या किया तत्श्रेय रूपम अत्यश्री शब्द धर्मम कहा, माने क्षेत्रादियों का ना नियंता, नहीं तो ये जाति माने शरीर पैदा हो गए क्षेत्रीय आदि शरीर, तो इनके नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होगा तो ये इनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इनका नियंता बना दिया धर्म, मेरा एक कर्तव्य है मुझे यही करना है दूसरा नहीं करना है। तत्श्रेय रूपम अश्रित्व धर्म, उस ब्रह्म ने कल्याण स्वरूप बना दिया प्रत्येक जाति के नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण के लिए बनाया क्या धर्म को बनाया, ऐसा प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के एकादश कंडिका में कहा गया था, जिसको पुरुष विद ब्राह्मण कहते थे प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण उसके एकादश कंडिका में है तत्व रूपम अश्रीजता धर्म ऐसा कहा था। ठीक है, यहां तो बोलते हैं धर्म से व्याख्या था, राजकार का हमने व्याख्या कर दी है धर्म की, वहां तत्श्रेय रूपम अश्रित धर्म वहां व्याख्या करती है, और कहां का आप ढूंढिए वही बात है। राजकार बार बार नहीं बोले प्रथम के चतुर्थ ब्राह्मण है एकादश कंडिका में कहा है क्या है वो व्याख्या क्या की कहते श्रुति स्मृति लक्षण, श्रुति प्रमाण वाला स्मृति प्रमाण वाले को धर्म कहते हैं, जिसमें जिसके बारे में प्रमाण शास्त्र ही प्रमाण हो, श्रुति और स्मृति ही प्रमाण हो उसी को कहा जाता है धर्म, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं, श्रुति और स्मृति प्रमाण वाला है, लक्षण माने प्रमाण है। यहां एक नंबर की टिप्पणी में कहा श्रुति स्मृति प्रमाण कहते लक्षण सर्व का शब्द का अर्थ कहते प्रमाण, श्रुति स्मृति प्रमाण वाला होता है धर्म, क्या होता है यही होता है, उसके प्रमाण वही होते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं है धर्म, श्रुति प्रमाण वाला स्मृति प्रमाण वाला होता है। कैसा है धर्म का स्वरूप, क्षेत्रादि नाम अपनी नियंता, क्षेत्रीय जाति आदि का भी नियंत्रण करने वाला है धर्म, मैं इससे आगे जा नहीं सकता हूं मेरी यहीं तक अपनी है, मेरा कर्तव्य है, ये जो समझता है जिससे समझता है वो धर्म है, प्रत्येक जाति जो अपने अपने विषय जानते हैं वो धर्म के कारण अपने धर्म में सब बैठे हैं। ठीक है, क्षेत्रादि नाम अभी नियंता, क्षेत्रीय आदि का भी नियंत्रण करने वाला है, नहीं तो क्षेत्रीय इतना सूर होता है सबको दबा देगा, किसी को बैठने नहीं देगा, उनके भी नियंत्रण करने वाला है धर्म, धर्म के कारण से अपने मर्यादा में रहता है, नहीं तो प्रत्येक जाति मर्यादा को छोड़ दे, कोई भी जाति अपने मर्यादा को नहीं छोड़ते, क्यों धर्म को मान के चलते हैं, शास्त्र से आना है, श्रुति स्मृति प्रमाण वाला होता है धर्म, क्षेत्रादि नाम अभिनियंता, जगतो वैचित्र कृत, जगत को वैचित्र बनाने वाला धर्म ही है, धर्म का विशेषण है जगतो वैचित्र कृत, जगत वैचित्रम करोति थी वैचित्र कृत, जगत को विचित्र करने वाला, वैचित्र है जगत एक जैसा नहीं है, जगत वैचित्र करने वाला धर्म होता है। पृथ्व्यादि नाम परिणाम हेतुत्वाद, पृथ्वी आदि को बनाने वाला वही है ना, परिणाम वही, यदि धर्म न होता तो पृथ्वी भी नहीं बनते, धर्म के स्वरूप पृथ्वी आदि बने, पृथ्वी आदि बनने के बाद प्राणियों को उपकार कर रहे हैं, पृथ्व्यादि नाम पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जितने भी पता है सब धर्म का ही परिणाम है, धर्म ही उस रूप से परिणत हो गया, पूर्व में जो धर्म था जीवात्माओं किया हुआ धर्म था, अपूर्व अवस्था में था, आज धर्म रूप में आकर के पृथ्वी आदि रूप में परिणत हो गया, वो पृथ्वी आदि नाम परिणाम द्वारा, और ये धर्म एक एक है, अदृष्ट रूप है धर्म साक्षरी कम है, दूसरा होता है एक धर्म प्रत्यक्ष होता है धर्म, कैसा प्राण भीर अनुष्ठीय मान रूपस्य, प्राणियों द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है आचरण किया जाता है आचरण को भी धर्म कहते हैं, ये दृष्ट धर्म है, और अदृष्ट धर्म है जो अपूर्व अवस्था वाला है जो शास्त्र के गम्य है, दूसरा होता है प्राणीवीर अंशीय मानस रूप से प्रत्येक प्राणी को द्वारा अपने अपने आचरण को कोई छोड़ता नहीं है, अपने आचरण में टिके हुए होते हैं, अपने आचरण का अनुष्ठान रूप जो धर्म है ये भी धर्म है। धर्म का दो स्वरूप है, एक अदृष्ट स्वरूप है एक दृष्ट स्वरूप है। दृष्ट स्वरूप आचरण स्वरूप है, अदृष्ट स्वरूप है जो पृथ्वी आदि बनाने वाला अपूर्व रूप से काम करता है, बाद में कार्य रूप से दिखाई पड़ता है। ये दो होते हैं प्राणवीर अनुष्ठीय मानस में दो नंबर की प्रणी कहते हैं। रूप शब्द का अर्थ रूप्यते निरूप्यते आरभ्यते कार्य माने रूप्यते माने निरूप्यते निरूप्यते में आरभ्यते आरंभ किया जाता है कार्य, जिसके द्वारा आरंभ होता है उसको कहते हैं रूपम, ऐसा कहा है रूपम। आचार आख्यम कौन सा रूप है, आचरण स्वरूप आचरण है अपना, मतलब आचरण कर्तव्य में लगते हैं। कारणम तद आचारक्यम कारण जो आग्रह है तद अनुष्ठेय मानम यश वह जिस धर्म का अनुष्ठान मान भी होता है वो धर्म प्राणी के द्वारा अनुष्ठेय मान होता है। अगर तेन च अयम धर्म, इसलिए जो अयम धर्म का है ना कहते हैं तेन च अयम धर्म इति प्रत्यक्षण विवेश, प्रत्यक्ष रूप से उपदेश हुआ है अयम धर्म करके यहां जो कंडिका में ना अयम धर्म सर्वेशा भूता नाम प्रत्यक्ष रूप से कहा, क्योंकि जब आचार रूप में आता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है कार्यकारण अभेद है, तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कहा अयम धर्म ऐसा कहा। यद्यपि धर्म शास्त्र के गम्य है श्रुति स्मृति प्रमाण वाला है, फिर भी कार्य के साथ में दिखाई पड़ता कार्य रूप में दिखाई देता है धर्म, इसलिए अयम शब्द का प्रयोग हुआ श्रुति में। भाष्यकार का कहना यही है, श्रुति में अयम शब्द दे दिया इसलिए भाष्यकार इतने लंबी व्याख्या करके उसकी सिद्ध किया। सत्य धर्मयोस्त अवेदेन निर्देश कृतः, कहते पहले प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण के एकादश कंडिका में यानी पुरुषवृत्त ब्राह्मण के एकादश कंडिका में सत्य और धर्म को एक ही करके कहा था पहले, यो वही स धर्म सत्यम वही तत् ऐसा कहा था। जो धर्म है ना जो क्षेत्रीय आदियों के नियंता जो धर्म है वो सत्य वही है, धर्म और सत्य में अभेद किया था पहले, और यहां पर भेद करना चाहते हैं, यहां भी धर्म बोल रहे हैं अगले कंडिका में सत्य शब्द आएगा, ये क्यों पहले अभेद किया था यहां भेद पूर्वक कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं सत्य धर्म भेदे न अभेदे न निर्देश कृत, अभेद रूप से उपदेश किया है पहले। एक नंबर टिप्पणी में कहा था प्रथमाध्याय बोल दिए, प्रथमाध्याय में पुरुष वेद ब्राह्मण के एकादश कंडिका में है अवैध रूप से निर्देश किया है, वहां सत्य और धर्म की अवैध बताया, क्यों वहां पर पंक्ति आई यो वही सधर्म सत्यम वही तत्, जो धर्म है ना जो धर्म है वही सत्य है ऐसा आया। तो शास्त्राचार लक्षण यो कि कौन धर्म था, एक शास्त्र और एक आचरण स्वरूप दो था, एक शास्त्र के गम्य है और एक आचरण स्वरूप है, इन सत्य और धर्म जो थे उसने ऐसे कहा था यह तो। और इस कंडिका में अभी यहां मधु ब्राह्मण की जो एक अतस कंडिका है इसमें यह तो भेदे न विवदेशा, यहां भेदपूर्वक कहा सत्य क्या है और धर्म क्या है, यहां जो आचार कहा वो सत्य रूप से कहेंगे, यहां यह द्वादश कंडिका में सत्य शब्द का प्रयोग होगा और एक धर्म शब्द से कहा, पहले सत्य और धर्म को एक करके कहा था और यहां भिन्न रूप से कहते हैं, इसका क्या प्रयोजन क्या सिद्ध होगा। माने पुरुषवृत्त ब्राह्मण में प्रथम अध्याय के एकादश माने उसके चतुर्दश मंत्र में, चतुर्थ ब्राह्मण के एकादश मंत्र में, एकादश मंत्र में सत्य और धर्म को एक करके कहा था एकादश कंडिका प्रथम अध्याय जो वैसा धर्म सत्यम वही तत् ऐसा कहा था, जो धर्म है वही सत्य है ऐसा कहा था, किंतु यहां पर यह तो भेदेन विपदेश करता या भेदपूर्व उपदेश हुआ एकत्व से भी एक होते हुए भी भेद कर रहे हैं यहां, या दो कंडिका में अलग अभी धर्म की चर्चा चल रही है द्वादश कंडिका में और आगे एकादश कंडिका में त्रयोदश कंडिका में सत्य की व्याख्या करेंगे, यहां क्यों भेद किया। जब प्रथम अध्याय में अभेद कहा तो सब यहां पर द्वितीय अध्याय में आकर के मधु ब्राह्मण भेद क्यों करते हैं सत्य और धर्म का, ब्रह्मवीद मग्र आशित वही तो एकादश कंडिका नहीं, वो चतुर्थ ब्राह्मणी के शुरू है, वो तो उसी में होगा, देखो कंडिका में होगा। तो प्रथमाध्याय में कहा करके बोल दिए, किंतु कहते हैं दृष्टादृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकत्वाद, सत्य और धर्म दो का ना, एक दृष्ट रूप से कार्य का आरंभक है और एक अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभक है। दृष्टादृष्ट चतुर्दश कंडिका में है वो, एक चार चौदह उसमें है। अच्छा, दृष्टादृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकत्वाद बोल दिया। देखो धर्म जो होता है ना, अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है, किस रूप से, और सत्य जो होगा दृष्ट रूप से, दृष्ट रूप माने सत्य माने आचरण है, वो दृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है। इसलिए यहां दो भेद कर दिया इसलिए, यद्यपि पहले एक ही कहा था सत्य और धर्म, एक ही बताया था प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण उससे चतुर्दश कंडिका में, एक ही बताया था कि शब्द से कहा था यो वही स धर्म सत्यम वही तद, ऐसा बोला था, जो धर्म है वही सत्य है ऐसा कहा था उस ब्राह्मण के माने चतुर्दश कंडिका में ऐसा कहा था। अब यहां पर भेद कहते हैं, तो यहाँ क्या दृष्टादृष्ट भेद रूपेण कार्य आरंभ कत्वात्, यहाँ भेद क्यों कहना जा रहे हैं, दृष्ट और अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है वो धर्म, जब दृष्ट रूप से आरंभ होगा उस स्थिति में सत्य शब्द का प्रयोग होगा, क्या होगा, और अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है धर्म शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए यहां पर भेद किया, एक ही है वस्तु माने एक दृष्ट रूप से कार्य आरंभ कर रहा है, एक अदृष्ट रूप से एक भाग, इसलिए उसको यहां भेद करके बोल रहा है। ठीक है, दृष्टादृष्ट भेद रूप है ना कार्य आरंभ का बात बोल दिया, सत्य और धर्म जो है ना वहां एक ही कहा था, यहां भेद कर रहे हैं, क्यों, एक दृष्ट रूप से कार्य आरंभ होता है और एक अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है, इसलिए भेद कर दिया, ये समझना का। उनमें से दृष्टादृष्ट दो प्रकार के जो धर्म है, दृष्ट रूप अदृष्ट रूप से जो कार्य आरंभ कर, उनमें से पहला जो अदृष्ट रूप से आरंभ करने कार्य बनाने वाला है, यस्तु अदृष्टो अपूर्व आख्य धर्म, जो अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ करता है ना, जिसको अपूर्व कहते हैं, अपूर्व शब्द से कहते हैं, यस्तु अदृष्टो, दृष्ट के बारे में आगे कहेंगे, अभी तो अदृष्ट वाला धर्म बोल रहा है, इसलिए योगी धर्म इत्यादि कहा है। यस्तु अदृष्टो अपूर्वाख्य धर्म, जो अदृष्ट माने अपूर्व नाम का जो धर्म है, माने अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ करता है जो, वो धर्म है, धर्म सह सामान्य विशेषात्मना अदृष्ट रूपेण कार्य आरभते, वो दो प्रकार के कार्य का आरंभ करता है, अदृष्ट रूप से दो प्रकार का, एक सामान्य रूप से पृथ्वी आदि को आरंभ करता है और विशेष रूप से शरीर आदि को आरंभ करता है, किसको, ये भी पंच पांच भूत है, वो भी पांच भूत होते हैं, उनकी अपेक्षा है विशेषता है, ये चलने फिरने वाला बोलने वाला ऐसा हो रहा, वो हो नहीं पा रहा है, विशेष रूप से आरंभ करेगा, दो प्रकार से करता है, अदृष्ट रूप जो धर्म होगा दो प्रकार से माने सामान्य और विशेष। ठीक है, यस्तु अदृष्ट अदृष्टो माने अपूर्व आख्य, जिसको अपूर्व बोला जाता है, जिसको अदृष्ट धर्म को सधर्म स माने वो धर्म सामान्य विशेष आत्मा दो रूप दो वह रूप है सामान्य रूप और विशेष रूप से अदृष्ट रूपेण कार्य आरंभ है अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ करता है। टिप्पणी चार पांच गया ना, चार में कहते हैं परोक्ष अदृष्ट माने परोक्ष है जो जिस अवस्था में परोक्ष रूप में कार्य का आरंभ करता है उस काल में धर्म शब्द का प्रयोग होता है, क्या होता है, यही है, और जिस काल में परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में कार्य करेगा सत्य शब्द होगा आचरण, जो आचरण करते सत्य होता है, यही कहा। अच्छा, पांच सामान्य विशेषात्मना पांच जो कहते हैं समष्टि व्यष्टि रूपे, समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि शरीर है समष्टि पृथ्वी आदि दोनों रूप से कार्य आरंभ करता है उसको धर्म कहते हैं, उसका एक ही व्यक्ति का दो नाम है परोक्ष और अपरोक्ष दृष्टि से लेकर के दो करके पहले एक ही बोला था या दो बोलना चाहते हैं, यही है, यही है कहा। आगे राष्ट्र में आगे बोलते हैं सामान्य रूपेण पृथ्वी आदि नाम प्रयोगता भवति, वो धर्म सामान्य रूप से किसका प्रयोजक होगा पृथ्वी आदि का जगत का प्रयोजक होगा प्रयोक्ता, छह की टिप्पणी में कहा कर्ता जगत का कर्ता बनता है पृथ्वी आदि जगत का बाह्य भूतों का सामान्य रूप से वो धर्म अदृष्ट रूप वाला धर्म कहा जाता है और विशेष रूपेण तो अध्यात्म कार्यक्रम संघात से प्रयुक्ता भगवती पूर्व से अमृत करना। विशेष रूप से क्या है, इस शरीर इंद्रिय रूप जो संघात है समूह है इसका प्रयुक्ता माने कर्ता हो जाता है विशेष रूप से। माने धर्म दो प्रकार से काम कर रहा है, दृष्ट क्या है अदृष्ट रूप धर्म दो प्रकार से काम कर रहा है, सामान्य और विशेष। तो सामान्य रूप से वायु भूतों का कर्ता बनता है और विशेष रूप से शरीर इंद्रियों का कर्ता बनता है धर्म। ये भी धर्म से बना, वो भी धर्म से बने हैं, ऐसा हो जाता है अदृष्ट रूप से। जो अदृष्ट से कहा जा रहा है उसके अर्थ है। अच्छा विशेष आत्मना कार्य आरंभ कर, अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं विशेष रूपेण से अध्यात्म कार्यगण संघात बोल दिया, हो गया। आगे बोलते हैं तत्र जो सामान्य और विशेष दो में से तत्र पृथ्व्यादि नाम प्रयुक्त तरी, पृथ्व्यादि के जो कर्ता होगा कर्ता में सप्तमंत है प्रयुक्त तरी में उस कर्ता में, पृथ्व्यादि का कर्ता बनेगा जब जो सामान्य रूप से काम कर रहा है। किस रूप से यश अयम अश्विन धर्मे, ऐसा समझ रहा है इस मंत्र में, यश अयम अश्विन धर्मे वे धर्मे सप्तमंत में, यह समझ रहा उसका पृथ्व्यादि के कर्ता में, यह समझ रहा वही वही बनना है। तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि समझ रहा तथा उसी प्रकार अध्यात्म कार्यक्रम संघात कर्तरी धर्मे भव धर्म, और अध्यात्म जो कार्यक्रम संघात कर्ता में होने वाली जो होगा धर्म उसको कहते हैं धर्म शब्द से प्रयोग किया कंडिका में धर्म ऐसे कहा। और अयम धर्म में जो धर्म शब्द आया दोनों के लिए सामान्य है वो दोनों में प्रयोग किया, टिप्पणीकार ने पहले बता दिया है अध्यात्म विशेष है माने उस भूत की अपेक्षा इस भूत में विशेषता है, यही है वो बनाने वाली की अपेक्षा ये बनाने वाला कुछ अन्य हो, इसलिए धर्म शब्द से प्रयोग करेंगे धर्म को, और वह धर्म शब्द का प्रयोग करा वहां जो अदृष्ट रूप से काम कर रहे हैं तब। अब दृष्ट रूप से काम कर रहे हैं सत्य शब्द के बाद से होंगे, सत्य शब्द से कहा जाएगा उसी को धर्म को ही ये बोल अगली कंडिका में कहेंगे उसको, यही भेद है। नहीं तो वहां दोनों के यही कहा था क्यों योग धर्म सत्यम भाई तत् करके कहा था वहां प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्दश कंडिका, और यहां पर भेद करने जा रहे हैं सत्य और धर्म का भेद क्यों, तो प्रश्न उठा तो उत्तर दिया जा रहा है। अच्छा एक तत्र में सात की टिप्पण में कहा सामान्य विशेष और मध्य, तत्र में सामान्य विशेष को है सामान्य पृथ्वी आदि जगत करता और विशेष है शरीर आदि का करना, इसमें तो एक में धर्म शब्द का प्रयोग किया है एक में धर्म शब्द का प्रयोग किया है। एक ठीक है समय हो गया, ठीक है फिर कर ओम पूर्वमदः पूर्वमः।